boya ma bala wo wo yeriye ma bala e komi koku fara kata ki sasa o bandeko yeriye et pas divorce et pas séparation de corps et pas divorce et pas séparation de corps la cité likambo mon susu ya ko sambi sate likambo kaka ya mabala bandeko et pas divorce et pas séparation de corps et pas divorce et pas séparation de corps la cité likambo mon susu ya ko sambi sate likambo kaka ya mabala bandeko mi bali boyo kama wa bandeko nombre ya basi e komi ebele soki bino bokomi kompo ya basi bazali kaka kopakisa nombre bandeko bamosusu akobala mpona elingi ya kobala bamosusu akobala mpona elingi ya baninga bamosusu akobala mpona prestige ya kobala bamosusu akobala mpona kanda ya mwasi ya kala mabala ekomi ndeko kabwana mabala ekomi ndeko kabwana mabala ekomi ndeko kabwana tina nini mabala ekomi kokabwana bamibali balingi kaka poligami balingi basi mibale mibale bandeko ndenge bonkoko na biso ezalaka ya solo mibali botala malamu ata toali bonkoko mpe toyoka mawa mabala ekomi ndeko kabwana mabala ekomi ndeko kabwana mosusu akobala mwana ya moto ya mbongo akozela tata na ya kufa kipe makambo mosusu akobala mpo azwaka se judiciaire mpo asenga registre commerce mpo na bocommerçant mosusu akobala mpo amatisa ye mbongo soki azwaka moke mpe akoma bandeko mabala ekomi ndeko kabwana mabala ekomi ndeko kabwana mabala ekomi ndeko kabwana tina nini mabala ekomi kokabwana ya solo basi baleki na kisasa etali biso te etali kaka nzambe mibali boyoka basi mawa botika kobala mpona elengi ya kobala botika kopesa biso babie invitation lelo obali lobi oboyi ebandeko mabala ekomi ndeko kabwana mabala ekomi ndeko kabwana mibali atako baleki mokanisa nano banda na mwasi na malamu na ndako yokwana na ye malamu boswani bobongisi abandi na ndako sokobengani ye si bazali mingi nombre eza na nzela batono tosaboni bana saye ekomi ndeko kabwana mabala ekomi ndeko kabwana epai divorce epai séparation de corps epai mibali balingi poligami epai mpe basi balingi bambete bango te alingi agarde kaka prestige na ye ya nzoto basi pe ba deside pa ina bango mobali osali fiere lobi ye akei likambo nini tokowela na kati ya mapala tolingi kaka koboto bana mpakola luka obota mwana na yo okolisa mobali kolinga mobali mosusu akolisa ete bandeko pesa mwana na yo disipline na kati ya ndako mwana na yo koyoka yo bandeko soki limatate ezali yo na mwasi na ndako luka mwaye boyokana bokoyokana bandeko mabala ekomi ndekoka bwana mabala ekomi ndekoka bwana.